دار الاندلس. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گزشتہ تین دروس میں تالوت اور جالوت کا جو قصہ ہے اس کے متعلق سورہ البقرہ کی جو آیات کریمہ ہیں ان کے حوالہ سے اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو رہی ہے. گزشتہ دروس میں اس قصہ میں، اس واقعہ میں جو دروس و عبرتیں، جو اسباق اور نصیحتیں ہیں اللہ کی توفیق سے، ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر ہو چکا ہے. آج کے درس میں ایک دو باتیں اسی قصہ کے حوالہ سے اور اللہ کی توفیق سے عرض کرنی ہے. اور آج کے درس میں جو باتیں کہنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ مالک الملک جالوت کے مارے جانے، جالوت کے لشکر کی شکست اور تالوت کی کامیابی کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دفع نہ کریں، کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ دور نہ کریں تو زمین میں فساد برپا ہو جائے، لیکن اللہ جہانوں پر فضل فرمانے والے ہیں، آیت کریمہ کا یہ ایک ٹکڑا ہے. اس کے حوالہ سے آج کے درس میں دو باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جہاد میں، اللہ کی راہ میں لڑائی میں، اگرچہ مشقت ہے، دقت ہے، کوفت ہے، قربانی ہے، لیکن اس میں انسانیت کے لیے خیر ہے، اس میں انسانیت کے لیے بھلائی ہے، اس میں انسانیت کے لیے عافیت ہے. فرمایا اگر کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ دوسرے لوگوں کو دور نہ کریں تو نتیجہ کیا ہو؟ زمین میں فساد بپا کرنے والے، زمین میں ظلم و ستم کرنے والے، زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، زمین میں سرکشی و بغاوت کرنے والے، زمین میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے روکنے والے، اگر ان کی گردنیں نہ کاٹی جائیں تو نتیجہ کیا ہو؟ زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ یہ جہاد، یہ قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو لڑائی ہے، اس میں انسانیت کے لیے خیر ہے، انسانیت کے لیے بھلائی ہے، انسانیت کے لیے نفع ہے۔ یہی تالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے، اس میں ہم سن چکے ہیں اور قرآن کریم میں اس کی صراحت اور وضاحت ہے کہ بنو اسرائیل کے جن لوگوں نے اپنے نبی سے یہ درخواست کی کہ بادشاہ کا تقرر کیا جائے، اور نبی نے کہا کہ اگر بادشاہ کا تقرر ہو گیا، تم پر جہاد آ گیا، تو تم جہاد کرنے والے نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم جہاد نہ کریں گے، ہمارے گھروں سے ہم کو نکالا گیا ہے اور ہماری اولادوں کو قیدی بنایا گیا ہے۔ جالوت اور اس کے ساتھیوں نے فساد بپا کر رکھا تھا کہ نہ؟ اب جالوت کا گلا کاٹا گیا، جالوت کے ساتھیوں کو جہنم رسید کیا گیا، تالوت کے ساتھی اور بنو اسرائیل جو مبتلائے مصیبت تھے، مبتلائے عذاب تھے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس جہاد کی برکت سے، جالوت اور اس کے ساتھیوں کے شکنجہ سے آزاد ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بظاہر جہاد میں مشقت تھی، جہاد میں مصیبت تھی، جہاد میں کوف تھی، لیکن اسی جہاد میں اللہ نے خیر و برکات رکھی۔ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ نے جہاد میں جو خیر و برکات ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ ہی میں صفحہ نمبر 34، آیت کریمہ نمبر 216 پہلی سطر ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا، تم پر جہاد فرض کیا گیا اور جہاد تمہیں ناپسندیدہ ہے، تمہاری طبیعتوں پہ گراں ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اور کتنے اچھے انداز سے اللہ مالک الملک نے بات سمجھائی۔ فرمایا، قریب ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ جہاد فرض ہوا اور تمہیں ناپسند ہے، لیکن سنو، تم کون ہو؟ تمہاری پسند اور ناپسند، اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا، قریب ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور قریب ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ چیز تمہارے لیے بری ہو۔ اور پھر کیا فرمایا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم جانتے نہیں۔ اللہ اکبر، سمجھنے والے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ میرا جو کسی چیز کو پسند کرنا ہے یا ناپسند کرنا ہے کس بنیاد پر ہے؟ میرے علم کی بنیاد پر ہے، میری معلومات کی بنیاد پہ ہے، اور میری معلومات کی حیثیت اللہ کے مقابلہ میں کیا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے اور اللہ جانتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے علم کی جو حیثیت ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ زمانے کتنے ہیں ساتھی، ذرا قریب ہو جائیں۔ اور میری ناقص رائے میں اس بات کے سمجھنے میں بڑی خیر ہے۔ زمانے کتنے ہیں؟ تین، ماضی، حال، مستقبل۔ میرا اور آپ کا علم کتنا ہے؟ ماضی سے ہم کتنے آگاہ ہیں؟ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس میں، اس کے متعلق ہماری معلومات کی حیثیت کیا ہے؟ ایک طرف سمندر کا پانی ہو اور ایک طرف قطرہ ہو، اور شاید کہ قطرے کو جو نسبت سمندر کے پانی سے ہے، ماضی کے متعلق ہماری معلومات ان کی نسبت ماضی کے متعلق جو اصل باتیں ہیں وہ اتنی بھی نہ ہو جتنی حیثیت کہ سمندر کے پانی کے مقابلہ میں قطرہ کی۔ مستقبل، اس کے متعلق ہمیں کیا خبر ہے؟ رات کو خوشی خوشی اپنے آفس سے واپس آ رہا ہے، لمبے لمبے پروگرام بنا رہا ہے، اور صبح ٹیبل پہ مدیر کی چٹھی ہے کہ ہم آپ کو ڈیوٹی سے فارغ کر رہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بات؟ مستقبل ہم کیا جانتے ہیں؟ اور ذرا کوئی یہ دھوکہ نہ کھائے کہ ٹھیک ہے ماضی اور مستقبل کے متعلق تو ہماری معلومات تھوڑی ہیں، حال کے متعلق ہمارا علم بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے، بیگم صاحبہ کے متعلق کہہ رہا ہے جتنی اچھی میری بیگم ہے، شاید سارے ملک میں کسی کی اچھی اتنی بیگم نہ ہو، اور شام کو کہہ رہا ہے اس کو طلاق ہے۔ ہے کہ نہیں؟ مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا، چاہتا ہوں کہ بات سمجھا سکوں اور سمجھ سکوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ وہی بیگم ہے، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات، اس بیگم کے ساتھ رہنے کی بجائے تنہا رہنا بہتر ہے، اور بلکہ یوں بھی کہتا ہے اس کے ساتھ زندہ رہنے سے موت بہتر ہے کہ نہیں؟ یہ بات، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اپنے فیصلے، اپنی پسند، اپنی ناپسند کس کے تابع کرنی چاہیے؟ جو جاننے والے ہیں اس میں خیر ہے۔ تو بات یہ کہہ رہا ہوں، آج کے درس میں جو پہلی بات ہو رہی ہے تالوت و جالوت کے قصہ کے حوالہ سے، جہاد، قتال فی سبیل اللہ، اس میں خیر ہے۔ اگرچہ یہ بات کچھ طبیعتوں پر گراں ہے، کچھ مزاج اس سے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس میں خیر. سورہ الحج میں جہاد کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 40 تیسری سطر ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. فرمایا اگر اللہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ دور نہ کرے تو کیا ہو؟ یہ جو عبادت گاہیں ہیں نصرانیوں کے گرجے ہیں، یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، اور مسجدیں جن میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ سب گرا دیے جائیں. اگر اللہ کچھ لوگوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کو دور نہ کریں، فرمایا یہ جو عبادت خانے ہیں ان کو گرا دیا جائے، ان کو زمین بوس کر دیا جائے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مکہ والوں نے کیا کچھ نہ کیا، عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر راضی ہوتے یا ناراض ہوتے، سجدہ کی حالت میں ظالم گندگی آپ کی پشت مبارک پہ رکھتے، گلے میں چدر ڈال کر یہ کوشش کرتے کہ گلا گٹ جائے اور زندگی ختم ہو جائے، اور مجبور ہو کے مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے پہلے کچھ حبشہ میں گئے، بعد میں مسلمان مدینہ طیبہ چلے گئے. اہل مکہ کی سرکشی کا، ان کی طغیانی کا، ان کی بغاوت کا علاج ہوا تو کس طرح ہوا؟ اللہ کے فضل و کرم سے، جہاد سے ہوا. پہلی بات یہ ہے کہ جہاد میں اللہ نے خیر رکھی ہے، اور دوسری بات اور اس کا ضمناً ذکر پہلی بات میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین. یہ جو جہاد کو اللہ نے فرض کیا، جہاد کے ذریعے بروں کو نیکوں کے ہاتھوں ختم کروایا، اس کے پس منظر میں ہے کیا؟ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، یہ حکم ہے اللہ کی جانب سے. اور اللہ کون ہے؟ اللہ جہان والوں پہ مہربانی کرنے والے. اللہ اکبر. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے اللہ کے احکامات کو ماننا آسان ہو جائے. جہاد کی جو تھوڑی سی حکمت ہے وہ بیان کی جا چکی ہے، اور اس حکمت کے پس منظر میں اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی نوازش ہے. اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہیں جو انسانیت کے خالق ہیں. جب اللہ انسانیت کے خالق ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کہ انسانیت کی خیر کس میں ہے اور انسانیت کی برائی کس میں ہے، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. خبردار، جس کو انہوں نے پیدا فرمایا ہے وہ اس کو جانتے ہیں اور وہ باریک بین اور خبردار ہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا الا لہ الخلق والامر، تخلیق ان کی ہے اور حکم کس کا چلے گا؟ اسی کا چلے گا جس کی تخلیق ہے. جو چیز کوئی بنائے اس کے چلانے کے لیے کس کا حکم چلتا ہے؟ یہ مکبر، یہ مالک جس نے بنایا ہے، اس کا فنکشن کیسے ہوگا؟ میری مرضی سے یا اس کی مرضی سے؟ گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی بنانے والوں نے ایک بک لیٹ ساتھ رکھی اور بک لیٹ میں لکھا ہے کہ گاڑی کو اپریٹ کیسے کرنا، اتنے پیٹرول ڈالو، اتنے کلو میٹر چل جائے، اس کا سیفون بند ہو، اس کا دیکھ بند ہو، ہے کہ نہیں؟ اب ان کی چلے گی یا میری چلے گی؟ ایک شخص کہے نہیں مجھے گاڑی بڑی پسند ہے، میں اس میں پیٹرول نہیں ڈالوں گا، خالص دودھ ڈالوں گا، گاڑی چلے گی یا اس کا ستیاناش ہو جائے گا؟ پیٹرول نہیں ڈالوں گا، شہد ڈالوں گا، گاڑی چلے گی؟ اذا الخلق والامر، بات سمجھنے کی ہے اور آسان بات ہے، کچھ مشکل نہیں. اذا الخلق والامر، خبردار، تخلیق ان کی ہے اور حکم بھی انہی کا ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں کیوں نہ آئے؟ ٹویوٹا بنائے تو جاپانی کمپنی، اور حکم چلے کسی ماجے اور گامے کا، گاڑی چلے گی یا برباد ہوگی؟ جس نے بنائی ہے گاڑی اسی کی تعلیمات کے مطابق چلائی جائے گی، اگر نہ بربادی. اور چھوٹی مثال سمجھیے، ٹیپ ریکارڈر ہے، جس نے بنایا اس نے کہا کہ 110 کے لیے، جو 110 ہے 110 ہے، اس پہ استعمال کیا جائے. کوئی کہے نہیں میں تو 220 پہ استعمال کروں گا، 220 پہ چلاؤں گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹیپ ریکارڈر باقی رہے گی یا جل جائے گی؟ اور شاید کتنے لوگ غلطی سے یہ تجربہ کر بھی چکے ہو. الا لہ الخلق والامر، تخلیق ان کی، حکم ان کا. اور پھر یارو، سمجھنے کی بات یہ ہے، وہ ہیں کون؟ تخلیق ان کی، حکم ان کا، نہ بھی مانے تب بھی حکم انہی کا چلے گا، لیکن سمجھے تو صحیح، وہ ہے کون؟ وہ کتنے رحیم ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں. وہ ہیں باوجود مالک ہونے کے، انہوں نے اپنے آپ پہ لازم کیا ہے کہ ان کی رحمت ان کے غضب پر غالب ہے. کتنے رحیم ہیں ہمارے رب، کائنات کی ساری محبتیں، کائنات کی ساری شفقتیں جمع کی جائیں، ہمارے اللہ کی رحمت، ہمارے اللہ کی شفقت کائنات کی تمام رحمتوں اور شفقتوں سے کئی گنا زیادہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ جو رحمت ہے اس کو ایک مثال سے بیان کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جنگی قیدی، ان میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں. ایک عورت کہ اس کے پستانوں میں دودھ آ چکا ہے اور بچہ موجود نہیں، معلوم نہیں کہاں گم ہو گیا. جنگوں میں لڑائیوں میں ایسے ہوتا ہے. اب جس بچے کو دیکھتی ہے بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچتی ہے، اسے اپنے پیٹ کے ساتھ لگاتی ہے اور انتہائی محبت سے اس کو دودھ پلاتی. یہ جو محبت ہے چھاتی کے ساتھ لگانا ہے کس کی وجہ سے ہے؟ اپنے گمشدہ بچہ کی یاد میں، ماں کی مامتا ہے. اسی گمشدہ بچہ کو یاد کرتے ہوئے جس بچہ کو دیکھتی ہے اس کو چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تشریف فرما ہیں، آپ فرماتے ہیں اترون هذه طارحة ولدها في النار، ساتھیو تمہارا کیا خیال ہے یہ عورت جو اپنے بچہ کی یاد میں اتنی پریشان، اتنی غمگین اور اتنی افسردہ ہے کہ جس بچے کو دیکھتی ہے چھاتی سے لگا کے دودھ پلانا شروع کرتی ہے. فرمایا کیا خیال ہے ساتھیو، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکنے والی ہے؟ فقلنا لا وهي تقدر الا تطرحه. جہاں تک اس عورت کا بس چلے وہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہ پھینکے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ساری زندگی، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی، ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جن کی صداقت اور سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. فرمایا جتنی شفقت، جتنی رحمت اس عورت کے سینہ میں اپنے بچہ کے لیے ہے، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ. کوئی اللہ کا بنے تو صحیح. یارو غور کرو، اللہ کا جو حکم ہے اور اس اللہ کا جو اتنے مہربان ہیں، اس میں میری اور آپ کی خیر ہوگی یا ہمارا نقصان ہوگا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. اور میرا یہ اعتقاد ہے اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو اللہ کے کسی بات کے ماننے میں کوئی عقل مند تردد نہ کرے. بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں یہ فیصلہ کریں کہ وہ بچوں کے متعلق برا سوچتے ہیں یا اچھا سوچتے ہیں. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور بچہ اس سے کہا جائے اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، ماں یا باپ کتنا پریشان ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، جواب تو دیجئے نا، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی. اور کیا کہتا ہے؟ کاش کہ اللہ بچے کے دل میں میری اس کے متعلق جو تڑپ ہے، جو غم ہے، جو فکر ہے، اللہ اس کے سینے میں اتار دے. ہے کہ نہیں بات؟ بولیے تو صحیح بھائی، بار بار دل و دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ بچہ ناداں میرے جذبات سے آگاہ نہیں، اور میری اور آپ کی جو رحمت اپنے بچوں کے متعلق ہے، اللہ کی رحمت کے مقابلہ میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ حیثیت ہے؟ تو اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے متعلق ہم اپنے دل میں یہ یقین کیوں جاگودی نہیں کرتے؟ یہ اس اللہ کے احکام ہیں جن کی شفقت ہمارے ساتھ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے سینوں میں اپنی اولاد کے لیے ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے اپنی باتوں کے ماننے کا جو نتیجہ ہے بڑے شاندار انداز میں سمجھایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، ذرا توجہ سے سننا اور یاد رکھنا، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، جب وہ تمہیں بلائیں اس بات کی طرف جو بات تمہیں زندہ کر دے۔ انسانوں کی زندگی کس میں ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات کے ماننے میں۔ تباہی و بربادی ہلاکت کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے۔ کسی قسم کی زندگی ہو، خانگی زندگی، سیاسی زندگی، اقتصادی زندگی، اجتماعی زندگی، تعلیمی زندگی، تدریسی زندگی، یہ زندگی بنے گی تب جب اللہ اس کے رسول کی تابع داری میں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، جب وہ بلائیں اس طرف جو بات تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ آج کے درس میں قصہ طالوت اور جالوت کے متعلق جو آیات کریمہ ہیں ان کے حوالہ سے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ بندوں سے مہربانی کے لیے، بندوں سے شفقت کے لیے ہیں۔ جہاد اگرچہ طبیعتوں پہ ناگوار ہے لیکن اس میں انسانیت کی خیر ہے، اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال سنیے۔ طبیب ڈاکٹر بڑی محنت سے، بڑے اخلاص سے مریض کے علاج کے لیے کوشاں ہے، دوائیاں دی جا رہی ہیں، انجیکشن دیے جا رہے ہیں، کوئی بات کارگر نہیں، آپریشن ہوتا ہے کارگر نہیں۔ اب جسم کا کوئی حصہ ہے، اب طبیب چاہتا ہے کہ باقی جسم کو بچانے کے لیے اس حصہ کو کاٹ دیا جائے، خدا نہ کرے بازو ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ طبیب سمجھتا ہے اگر باقی جسم کو بچانا ہے بازو کو جسم سے الگ کر دو۔ عقل مند لوگ، اللہ نہ کسی کو اس مصیبت میں ڈالے، عقل مند لوگ طبیب کے فیصلہ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یارو طبیب جس کی معلومات قطعی نہیں، کتنے طبیب ہیں رائے دیتے ہیں، دوسرے ڈاکٹرز ان کی رائے سے اختلاف کرتے. اب دونوں میں سے ایک تو غلط ہے, اور ہو سکتا ہے دونوں غلط ہوں, کسی تیسرے ڈاکٹر کی رائے درست ہوتا ہے کہ نہیں؟ یارو طبیب ڈاکٹر جس کے رائے کے صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں, وہ ماننے والا تو عقل مند اور نہ ماننے والا بیوقوف. اور سارے رشتے دار کہتے ہیں اپنی جان کے ساتھ ظلم نہ کرو. جب ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کر دیا ہے تو مانو, کہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے فیصلہ کے متعلق ہماری کیا رائے, ہماری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی؟ ڈاکٹروں کا ایک بورڈ نہیں دس بورڈ بھی بیٹھ جائیں, کتنے مخلص ہوں کتنے پڑھے لکھے ہوں, غلطی کا امکان پھر بھی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچاؤ تو یہ ہے کہ مر نہ جائے, اور جب موت کا وقت آ جائے ساری دنیا کے ڈاکٹرز بھی جمع ہو جائیں. یہ نہیں کہ موت سے بچا نہیں سکتے, بلکہ ایک لحظہ کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے موت کو مؤخر نہیں کر سکتے. پھر بھی مانتے ہیں ان کی بات, مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور کوئی نہ مانے تو اسے بے وقوف کہتے, بدھو کہتے. اور جو اللہ کی بات نہ مانے, جن کی بات میں غلطی کا کوئی امکان نہیں, اور جن کی بات میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مطابق ہماری زندگی ہے, جن کی بات کے ماننے میں دنیا میں سرخروئی ہے اور آخرت میں سربلندی اور سرفرازی ہے, جو ان کی بات نہ مانے وہ بے وقوف ہے یا عقل مند؟ تیسری بات, اور وہ آج کے درس کی آخری بات ہے, تالوت و جالوت کے قصہ کے حوالہ سے اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم نے آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کی, اور بے شک البتہ آپ رسولوں میں سے ہیں. تالوت اور جالوت کا قصہ بیان ہوا, اور اس سے پہلے بھی سورہ البقرہ میں کچھ واقعات بیان ہوئے. اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں, ہم نے حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کی ہے, اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ جو فرمایا گیا ہے آپ رسولوں میں سے ہیں, مفسرین نے اس کے دو معانی بیان کیے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ زمانہ ماضی کے واقعات اتنی باریک بینی اور صحت و صداقت کے ساتھ بیان کرنا, اور اس شخص کی طرف سے بیان کیا جانا جو لکھنا نہیں جانتا, جو پڑھنا نہیں جانتا, جس نے کسی انسان کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا, جن کے متعلق کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے الف بے سکھلائی, میں نے اسے 1 2 3 سکھلایا. جب سے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں تشریف لائے, جب سے ان کی ولادت باسعادت ہوئی, تب سے لے کر تب تک جبکہ ان کے سر مبارک پر تاج نبوت رکھا گیا, کوئی ماں کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے محمد کو پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ امی تھے, نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا. ایسی شخصیت ماضی کے واقعات اتنی صحت و صداقت کے ساتھ اتنا ناپ تول کے بیان کرے, اور کن کے سامنے بیان کرے؟ ان کے سامنے جنہیں اہل کتاب ہونے کا فخر اور دعویٰ تھا, یہود و نصارہ جو عرب پر فخر کرتے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور تم ان پڑھ ہو, ان کے سامنے واقعات بیان کرے اور کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ ان واقعات کی تکذیب کر سکے. تکذیب تو دور کی بات ہے کہ ان واقعات میں معمولی سی غلطی نکال سکے, اپنی عداوت, اپنی دشمنی, اپنے بغض و حسد کے باوجود, نہ کوئی نصرانی نہ کوئی یہودی. فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, یہ کتنا بڑا ہے آپ کا معجزہ کہ اللہ نے آپ کو زمانہ ماضی کے ان واقعات کی اطلاع دی کہ آپ ان پڑھ ہونے کے باوجود نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے, پھر ان واقعات کی خبر دے, لیکن کوئی ماں کا لال ان واقعات میں غلطی کی نشاندہی نہ کر سکے. یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اور دوسرا معنی, اللہ اکبر, اللہ کی رحمتیں ہوں قرآن کریم کی تفسیر کرنے والوں پر, انہوں نے بہت محنتیں کی اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان کی محنتوں سے استفادہ کرے. دوسرا معنی بعض مفسرین نے یہ بیان کیا, اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ظالم آپ کی تکذیب کرتے ہیں, آپ کو جھٹلاتے ہیں, آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں, آپ کو ایذا دیتے ہیں, آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں, اس بات سے دل شکستہ نہ ہو جائیے, اس بات سے غمگین نہ ہو جائیے. ظالم, ان کا پہلے سے یہی طریقہ ہے, اللہ کے نبی آتے رہے اور وہ ان کو اذیتیں پہنچاتے رہے. اسی قصہ تالوت و جالوت میں بنو اسرائیل خود ہی سوال کر رہے ہیں, ابعث لنا ملکا, ہمارے لیے بادشاہ کا تقرر کیجئے. نبی کہتا ہے اللہ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ انا یکون لہ الملک, انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک من ولم یؤت سعۃ من المال. تالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہت کے مستحق ہم اس سے زیادہ ہیں, اس کے پاس تو کوڑیاں نہیں, مال و دولت نہیں. نبی کی توہین کی کہ نہ کی؟ نبی کی بات کو ٹھکرایا کہ نہ ٹھکرایا؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان ظالموں کی سرکشی کی وجہ سے, ان ظالموں کے برے سلوک کی وجہ سے جو آپ سے کر رہے ہیں, آپ پریشان نہ ہو جائیے, آپ افسردہ نہ ہو جائیے, آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, اور ظالموں کا جو طریقہ آپ سے ہے وہ آپ ہی سے نہیں, آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ان ظالموں نے ایسا ہی برتاؤ کیا. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے. ہماری جو معمولیاں, ہماری جو معمولی حقیر سی نیکیاں ہیں اللہ نے قبول فرمائے, ہماری جو غلطیاں ہیں, ہمارے جو گناہ ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرمائے. اے اللہ بات کے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے, اے اللہ اس کو معاف فرما دے. اور کہنے اور سننے میں جو بات ٹھیک کہی گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما، اور اس کہنے اور سننے کو کہنے والے کے لیے اور سب سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنا، اور اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما جب تک زندہ رہیں تیرے قرآن کریم کی بات کہتے اور سنتے رہیں، اور اے اللہ قرآن کریم میں جن باتوں کا حکم ہے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں، اے اللہ جن باتوں سے قرآن کریم میں روکا گیا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان باتوں سے ہمیں دور فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی، عافیت والی، سکون والی، صحت والی، اطمینان والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے، اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے، اے اللہ ان کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچے بنا، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے جو اعزاء اقارب فوت ہو چکے ہیں، ہمارے دادا، ہماری دادیاں، ہمارے نانا، ہماری نانیاں، ہمارے دیگر جو مسلمان اعزاء اقارب فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچے بنا، اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچے بنا، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے پسمانگان پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ان کے کاروباروں میں خیر و برکات نازل فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی تمام بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی تمام بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی نیک حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کا مستقبل اپنے فضل و کرم سے دین و دنیا میں بہترین فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا و آخرت میں سرخرو، کامیاب و کامران فرمانا، اے اللہ ہمارے گھروں میں اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطان کے شرور و فتن سے پاک فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کا تعلق اپنے قرآن کریم سے قائم فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کا تعلق اپنی سنت سے جوڑ دے، اے اللہ ہمارے گھروں کا رخ اپنی طرف فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کا رخ اپنی طرف فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں آپ کی رحمت کے فرشتوں کا بسیرا ہو، اے اللہ ہمارے گھروں سے شیطانوں کو نکال، اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اصلاح فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان فرما، اے اللہ نیکیوں پہ چلنا آسان فرما، اے اللہ برائیوں سے بچنا آسان فرما، اے اللہ نیکیوں پہ چلنا آسان فرما، اے اللہ نیکیوں پہ چلنا آسان فرما، برائیوں سے بچنا آسان فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے دکھوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے رنجوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے غموں کو دور فرما، اے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے غموں کو دور فرما، اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہماری نیک آرزوؤں کو پورا فرما، اے اللہ ہماری اچھی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو رو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اے اللہ جنہیں آپ نے روزگار عطا فرمایا ہے انہیں توفیق عطا فرما ویسے اس کو استعمال کریں جس طرح استعمال کرنے پر آپ راضی ہوں۔ اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے، اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے، اے اللہ دنیا کو سدھار دے، آخرت کو سدھار دے، اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پر کاربند رہیں، اور اے اللہ جب موت کا وقت آئے ہماری زبانوں پہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرمانا، اے اللہ ساری کائنات سے بے نیاز فرما کے اپنا محتاج بنا، اے اللہ ساری کائنات سے بے نیاز کر کے اپنا محتاج بنا، اے اللہ ساری کائنات سے تونگر کر کے اپنا فقیر بنا، اے اللہ ساری کائنات سے مستغنی کر کے اپنا سائل بنا، اے اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ساری دنیا میں اسلام کو جاری و ساری فرما، اے اللہ اسلام کو جاری و ساری فرما، اے اللہ اسلام کو جاری و ساری فرما، اور اسلام کے دشمنوں کو اے اللہ ذلیل و خوار کر، اے اللہ نیست و نابود کر، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن ہم سب کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، اور اے اللہ جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه الى يوم الدين، آمين۔ تلاوت قرآن مجید، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو کیسٹ ریکارڈنگ اور سیڈیز کا مرکز، براہ رابطہ دار الاندلس، مرکز القادسیہ، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور، فون 7230549